Мы ўсе калісьці ў жыцці прызнаём, што хочам быць у асноўным добрымі людзьмі і праяўляць тыя прыёмныя рысы характару, якія людзям падабаюцца. І хоць часткова ў гэтым жаданні дасягаем нейкай меры поспехі, бывае так, што сваёй мэты не дасягаем, бо той дабрыні не праяўляем. Замест лагоднасці і шчаслівых адносін з іншымі, мы час ад часу ўваходзім у канфлікты з імі, а потым думаем сабе: чаму мае шчырыя і добрыя намеры не ажыццявіліся? Намерваеш рабіць дабро, а справа выходзіць зусім па-другому. Падобную цяжкасць перажываў старазапаветны ізраільскі народ, які ў пачатку хацеў слухацца Бога, але потым забыўся аб гэтым. Да грэшных паводзін Бог абыякава не ставіўся. Ён караў ізраільцян за іхняе непаслушэнства. Па вызваленні старазапаветнага ізраільскага народа з-пад егіпецкага нявольніцтва Бог сустракаўся з лідарам Майсеем і адкрываў яму сваю волю для народа, перадаў тыя загады, якія народ павінен выконваць. У кнізе «Другі закон», напрыклад, запісаныя такія загады: «Любі Господа Бога твайго, і шануй, што загадана ім шанаваць, і пастановы ягоныя, і законы ягоныя, і запаведзі ягоныя ва ўсе дні. Захоўвайце ўсе запаведзі, якія я пераказваю вам сёння, каб вы ўмацаваліся і пайшлі і авалодалі зямлёю, у якую вы пераходзіце. Я прапаную вам сёння дабраславенне і праклён. Дабраславенне, калі паслухаецеся наказаў Господа Бога вашага, які я пераказваю вам сёння, а праклён, калі не паслухаецеся запаведзяў Господа Бога вашага і ўхіліцеся ад шляху, які наказваю вам сёння, і пойдзеце за багамі іншымі, якіх вы не ведаеце». На пачатку ізраільцяне паабяцалі слухацца Бога, выконваць ягоныя загады, ды ад яго не адступацца. Але доўга так не трывала. У хуткім часе яны пачалі рабіць па-другому. Пайшлі ўслед за ідаламі і багамі суседніх плямёнаў, жаніліся з іхнімі жанчынамі і ўвогуле перасталі пакланяцца сапраўднаму Богу. Бог хацеў, каб старазапаветны ізраільскі народ заклікаў іншых да яго, чаго ён не рабіў. Замест таго народ выбіраў свой уласны шлях рашэння і непаслухмяннасці, таму Бог казаў пра яго: «Кожны дзень працягваў я рукі мае народу непакорліваму, што хадзіў шляхам нядобрым, паводле сваіх намыслаў, народу, які пастаянна зневажае мяне ў твар». Чаму людзям старазапаветнага часу было так цяжка трымацца гасподніх шляхоў, ягонай запаведзі выконваць? Адказ мы знаходзім у новазапаветнай частцы Біблі, дзе апостол Павел піша, што закон Божы без прысутнасці і ўдзелу Духа Святога ў жыцці чалавека становіцца пагрозлівым і бяссільным цяжарам. Чалавек сам з сабою не можа выконваць гасподнія загады, бо яны застрогія, і ягоная грэшная натура перашкаджае яму. Апостол піша: «Усе, хто сцвярджаецца на дзеях закона, жывуць пад пракляццем, бо напісана: пракляты кожны, хто не выконвае пастаянна ўсяго, што напісана ў кнізе закона». Калі мы стараемся выконваць патрабаванні Божага закона, мы спатыкаемся, бо ў дасканаласці не выконваем ягоныя загады, таму і жывём пад пагрозай, што будзем пакараныя Богам за свае недахопы. У такім становішчы ніякай свабоды і радасці не адчуваем, прадбачым толькі будучыя асуджэнне і кару. Аднак Бог даў закон з іншай мэтай, менавіта, каб кожны прыйшоў да ўсведамлення, што ніколі ён не зможа дагадзіць Богу захоўваннем загадаў. На самай справе, закон быў дадзены, каб мы ўцямілі, што маем вялікую патрэбу ў ягонай дабрыні, міласці і дапамозе. Апостол тлумачыць, што закон у канчатковым выніку прыводзіць нас да Хрыста, каб праз веру ў яго нам атрымаць апраўданне перад святым і праведным Богам. Нават у старазапаветныя часы Бог ведаў, што чалавек мае патрэбу ў ягонай сіле, і праз прарокаў прадказваў пра той час, калі выліць Духа Святога на ўсіх, хто яго шукае. Такая вестка, перш за ўсё, тычылася ізраільскага народа, а потым усяго чалавецтва. Праз прарока Єремію мы чытаем Гасподнія прадказальныя словы. Вось настаюць дні, кажа Господ, калі я заключу з домам Ізраіля і з домам Юды новы запавет, не такі запавет, які я заключыў з бацькамі іхнімі ў той дзень, калі ўзяў іх за руку, каб вывесці іх з зямлі егіпецкай. Той запавет мой яны парушылі, хоць я заставаўся ў еднасці з імі, кажа Господ. А той запавет, які я заключу з домам Ізраілевым пасля тых дзён, кажа Господ, укладу закон мой у іхнюю нутрыну, і на сэрцах іх напішу яго, і буду ім Богам, а яны будуць маім народам. У іншых месцах старога запавету мы чытаем словы Гасподні, што ён дасць усім, хто ідзе ўслед за ім новае сэрца. Напрыклад, «Возьму з плоці вашай сэрца каменнае і дам вам сэрца плацяное». Значыць, вернікі атрымаюць мякае сэрца, якое жадае выконваць Гасподнюю волю. І ўсё гэта здарыцца з удзелам Духа Святога. Чытаем далей. «Укладу ўсярэдзіну вас Духа майго і зраблю так, што вы хадзіцьмеце ў запаведзях маіх і пастановы мае будзеце захоўваць і выконваць». Менавіта так і здарылася. Пры габрэйскім святкаванні пяцідзясятніцы Дух Святы сышоў на першых хрыстовых вернікаў, якія сабраліся для малітвы. Ён увайшоў у душу кожнага прысутнага верніка, і пад уплывам Духа Святога на чужых мовах яны абвяшчалі дабравесце Гасподняе. Людзі, што стаялі блізка, чулі і бачылі ўсё гэта, і зразумелі, што нешта незвычайнае адбываецца перад іхнімі вачамі. І з таго часу Дух Святы даецца кожнаму, хто прыходзіць да Хрыста, каецца ў асабістых грахах, веруе ў яго ды прымае воднае хрышчэнне. Пазней апостол Павел прыгадаў вернікам у Карынфе, што яны атрымалі Духа Святога, які растлумачвае значэнне Гасподніх словаў верніку. І тут жа дадае: «Мы маем розум Хрыстовы». Дух Святы таксама вызваляе верніка ад пагрозы закона і дапамагае яму выконваць Божыя загады, бо ўкладвае ў яго і жаданне, і неабходную моц для праведнага жыцця. Павел піша: «Вы, браты мае, памерлі для закона целам Хрыстовым, каб належаць іншаму, уваскрэсламу з мёртвых, каб прынеслі мы плод Богу. Бо калі мы жылі целам, тады шалы гарховныя, што выяўляецца пра закон, дзейнічалі ў чэлясах нашых, каб прыносіць плод смерці. А цяпер, памёршы для закона, з якім былі звязныя мы, вызваліліся з яго, каб служыць Богу на абнаўленні ў духу, а не паводле старой літары». Паважаны слухач, як бывае з табою? Ці можаш ты засведчыць, што жывеш праведна для славы Божай? Можа, стараешся быць добрым у сям'і, на працы, або ў іншых сітуацыях, але не заўсёды так выходзіць. Можа, сіла граху моцна дзейнічае ў твоей душы і не дае спакою. Калі так, ведай, што ёсць выхад з такіх складаных абставін. Трэба звярнуцца да Хрыста, пакаяцца перад ім у грахах. У малітве скажы яму, што ты хочаш жыць па-другому, згодна з ягонымі словамі і воляй. Павер у яго, прымі яго тваім асабістым збавіцелем і Господам. Калі да царквы не ходзіш, пачні. У малітве папрасі, каб Бог прывёў цябе да царквы, дзе праўдзіва прапаведваецца ягонае слова, і дзе ты зможаш умацавацца ў веры і ў спадзяванні на Господа Бога. Кожны з нас мае вялікую патрэбу ў Духу Святым. Толькі ён дае нам новае плацяное сэрца, ды дапамагае нам зменьвацца там, дзе трэба. Ён скасуе тое старое каменнае сэрца і заменіць яго плацяным. У тым жа мая малітва за цябе, паважаны слухач. Хай дапаможа табе Господ Бог атрымаць тое новае, змененае, плацяное сэрца.